Het is 8:00, Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De top van het kabinet voert vanavond op het ministerie van Algemene Zaken overleg over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 2 weken geleden. Grote doorbraken worden niet verwacht. Alle betrokkenen zeggen dat er meer bijeenkomsten nodig zijn om met een geloofwaardig antwoord te komen op de politieke aardverschuiving die de verkiezingen veroorzaakte. De Boer-Burgerbeweging kreeg toen in alle provincies de meeste stemmen. Sindsdien gaan vooral binnen het CDA stemmen op om het stikstofbeleid van het kabinet bij te stellen. De helft van de vechtsporters en een kwart van de krachtsporters gebruikt doping, blijkt uit onderzoek in de opdracht van het ministerie van VWS. Voor het onderzoek werden ruim 2000 sporters die 1 à 2 keer per week aan kracht- of vechtsport doen, anoniem ondervraagd. Onder doping worden middelen verstaan die op een verbodslijst staan. Anabole steroïden is het meest populaire middel op die lijst. De milieugroep Mobilization for the Environment gaat bij de provincies de vergunningen van 40 veehouders aanvechten. Dat meldt de NRC. Als de provincies weigeren de vergunningen in te trekken, stapt de organisatie naar de rechter. Het gaat om veehouderijen in de provincies Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Die bedrijven belasten volgens de actiegroep kwetsbare natuurgebieden te zwaar met hun stikstofuitstoot. Parkeerterreinen moeten zoveel mogelijk worden overdekt met zonnepanelen. Voorstel van D66 hierover is in de Tweede Kamer met grote meerderheid aangenomen. Volgens die partij heeft Nederland 50 vierkante kilometer aan parkeerterrein en kan zeker de helft daarvan worden overdekt met zonnepanelen. Jaarlijks kunnen die 2 miljoen huishoudens of 3,7 miljoen elektrische auto's van stroom voorzien. Het idee is overigens niet door D66 in de Kamer geïntroduceerd. Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging vroeg het kabinet 2 jaar geleden al om de mogelijkheden te onderzoeken. Het weer tot besluit. Bewolkt met op steeds meer plekken regen en motregen. In de loop van de nacht wordt het droog en koelt het af naar een graad of 5. Morgen is droog met af en toe zon, in de middag regen en ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Het is stapel op Pasen bij Goossens. Met voucherkorting tot €500 op de mooiste meubels. Met 22 woon- en slaapwinkels is er altijd een winkel bij jou in de buurt. Goossens. Eindelijk thuis. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Stapel je paasvoordeel bij Goossens met korting tot €500. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Parkeren werd een app. Parkeeractie gestart. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Lotto presenteert miljonair Arie. Jongens, allemaal naar restaurant Chez Arie. Ik trakteer. De vaak spannende jackpot in Nederland is alweer gevallen. Wie weet ben jij de volgende en trakteer jij ook al je vrienden. Want de Lotto jackpot staat nu op 2,7 miljoen. Dus speel nu mee. Lotto, spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws, jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Het aantal mensen dat dakloos raakt in ons land stijgt flink. De oorzaak die kan van alles zijn. Een verslaving, maar ook de huidige inflatie. Steeds meer mensen kunnen de rekeningen niet meer betalen. Iemand die dat ook allemaal overkwam zit nu bij mij in de bus. Patrick, goedenavond. Goedenavond. We hebben de NPO Radio 1 bus geparkeerd in het centrum van Den Bosch. Links zie ik het Centraal Station en rechts is hier de dag- en nachtopvang voor dakloze mensen. Je kan het allemaal zien via de NPO Radio 1 app. En Patrick, jij hebt ook in deze opvanglocatie... Ja, ik ben bijna 4 maanden heb ik in deze opvanglocatie hiernaast gezeten. Ja. En hoe is het daar binnen? Ja, dat was voor mij in het begin een hele ervaring. Omdat je eigenlijk, voor mij was het de eerste keer dat je in zo'n instelling binnenkomt, laat ik het zo zeggen. En ik heb daar toch wel 2,5 week toch aan moeten wennen. En ook mijn ogen uitgekeken daarna. Ja. Van, dat eigenlijk nog mogelijk is in een land als Nederland. Want wat zag je? Nou, de eerste 2 weken dat ik er zat, was het van een andere organisatie. Was dan over de Kentron. En daar waren wel regels die wat strenger waren dan nu. Het is overgenomen door het inloopschip per 1 januari van dit jaar. En die hebben het beleid om het wat humaner te maken. Dus ja, er zijn wat meer mogelijkheden. Maar wat ik zag is veel mensen die inderdaad een of andere vorm van verslaving hebben. Ja, en je liep binnen en het was een wereld die voor je open ging natuurlijk, omdat je daar voor het eerst belandde in je leven. Wat viel jou op? Wat mij opviel is dat er inderdaad heel veel mensen met verschillende leeftijden zitten. Dus zeg maar vanaf 20 tot halverwege de 60. En ja, qua verslaving, daar was ik niet in thuis. Want het ging bij mij in combinatie was van alcohol en geen huur betalen. En hier ben ik echt in aanraking gekomen met de verschillende soorten drugsverslaving. Ja. Dus dat was voor mij in het begin wel. Ja, de ene gebruikte cocaïne, de andere heroïne, de andere. Dus dan ga je vragen van God. Oh ja, zie je dat niet? Dat is speed en dat is GHB. En het was dat eigenlijk een hele introductie aan de apotheken tegelijkertijd. Ja, dus voor mij ging op dat moment wel een hele wereld open, ja. Ja, en maar jij vertelde net dat het eigenlijk we gaan het er zo natuurlijk nog meer over hebben hoe het allemaal begon. Maar in ieder geval alcohol was een issue. Maar dan beland je daar. Heb je dan dus heel snel dat je in aanraking komt met allerlei andere soorten drugs? Ja. En dat, hoe kon je je daartegen? Nou, ik heb eigenlijk nooit drugs gebruikt. Dus dat was voor mij ook zeker als je ziet wat daar, hoe de mensen zich dan gaan gedragen. Je vond het niet verleidelijk, zeg maar? Nee, daar heb ik echt helemaal geen moeite mee en zal ik ook nooit krijgen. Dat, nee, je schrok er eerder van ja, wat zeker. Je daar nou, van de uitwerking en hoe dat mensen dan gaan reageren, dat vond ik echt op begin. Ja, ik wil niet zeggen dat ik bang was, maar het was wel beangstigend, omdat je niet weet, omdat je de mensen eigenlijk ook niet kent, hoe dat ze gaan reageren. Maar wat deden ze dan? Nou ja, de ene die kon agressief uit de hoek komen. En ik denk, nou, die gaat dadelijk zijn handen gebruiken. Ja. Terwijl ik eigenlijk van nature iemand ben. Met praten bereik je meer als met de vlakke hand, heb ik altijd gezegd. Dus. En heb je ook agressie meegemaakt dan in die tijd? Nee, niet dusdanig. Maar ik vond dat op het begin beangstigend. En naarmate dat je er langer zit, weet je dat de mensen zo kunnen en gaan reageren. Terwijl een andere persoon, die misschien een ander middel gebruikt, heel anders reageert. Die wordt heel rustig en de andere wordt heel druk. Dus ja, dat zijn verschillende bijwerkingen die je echt voor mij, ja, dat ik daaraan moest wennen, voordat ik wist van oké, die heeft dat gebruikt en die heeft dat gebruikt. En je kon er op een gegeven moment aan wennen of dealen, de situatie. Ja. Hoe raakte je eigenlijk dakloos? Nou, het was een combinatie van mij dat ik ben op een gegeven moment in 2020 ben ik veranderd van woning. Toen ben ik veel kleiner gaan wonen. Dat was via een oude huurbaas van mij. Ik kwam terecht in 48 vierkante meter voor bijna €1.300 in de maand. Ik kom uit de horeca. Ik ben 35 jaar werkzaam als chef-kok in de horeca. Dus gewoon heel gewoon leven eigenlijk? Ja, een heel gewoon leven. Maar ja, de horeca en drank is natuurlijk, ja, zijn twee handen op één buik, wil ik niet zeggen, maar ligt dicht bij elkaar. Ja. En, ja, dus die borrel die kwam snel om de hoek. Ja, die naborrel vooral. En die op het begin kon er goed zijn dat het een half uur duurde. Alleen naarmate de jaren volgden, kon er goed zijn dat het anderhalf uur duurde. Dus daar werd op een gegeven moment werd dat te veel in combinatie met de woonruimte waarvan ik persoonlijk vond dat de huur te hoog was. Dus daar heb ik woorden over gehad met mijn huurbaas. Nou, die wilde verder nergens van weten. Ja, toen door huurachterstand ben ik mijn woning uitgezet. Ja, en dat gebeurde van de een op de andere dag. Dan in ieder geval dat je op straat belandde. Dat waren al wat woorden. Het is natuurlijk niet van de een op de andere dag. Je krijgt een schrijven van de deurwaarder. En dan krijg je een aanschrijven dat je, in mijn geval, moest ik voor 7 december 2022 mijn woning uit. Maar ja, met de huidige wooncrisis, ga maar op zoek naar iets anders. Iets betaalbaars was niet te vinden en het was allemaal nog duurder. Dus waar ging jij heen toen jij op straat stond? Toen ben ik uiteindelijk op straat beland en op een camping hier in een dorp in de omgeving van Den Bosch. Daar heb ik een kleine vier dagen gezeten. Een omstander die heeft mij toen gezien en die heeft de GGD gebeld. Want ik was dus uiteindelijk zwaar onderkoeld. Ben ik hier in het Jeroen Bosch ziekenhuis beland. Daar heb ik 5 dagen gelegen. Daar kreeg ik op de dag van mijn ontslag uit het ziekenhuis een papiertje mee van iemand van de verpleging daar. Met 2 telefoonnummers erop. 1 van het CTMO, Centraal Toegang Maatschappelijke Opvang. En 1 van het inloopschip. Dus ik heb toen eigenlijk van mijn laatste muntjes die ik nog in mijn broekzak had zitten, heb ik een taxi gebeld. Toen ben ik naar mijn broer gegaan. En ik heb daar aangebeld toen hebben we het samen met zijn vrouw en de kinderen. Die waren hevig geschrokken van dat ze mij daar voor de deur zagen staan. Die zijn gaan rondbellen. En zodoende ben ik op zondagavond laat, rond kwart voor 11, ben ik hier beland. We hebben jouw broer ook gesproken, dat weet jij. We gaan hem zo meteen ook horen over dat moment wat je eigenlijk net omschrijft. Maar hoe voelde jij je op dat moment dat je met die 2 telefoonnummers en nog een paar muntjes op zak weer op de stoep staat bij dat ziekenhuis? Ja, hoe voel je je op dat moment? Ik had in mijn optiek had ik 2 keuzes. Of 1 van die 2 nummers bellen of naar mijn broer. Hij had me al eerder aangeboden van, god, ik wil je helpen, maar dan gaan we ook bij alle instanties langs om te zorgen dat het nou in 1 keer de basis, dat die goed gaat worden. Ja. En spreek ik nu met je af dat ik ook meega naar al die instanties. Dus ik denk, nou, dan begin ik bij mijn broer en dan met die 2 telefoonnummers. Ja, je voelt je dan eigenlijk een klein jongetje, voel je je dan? Ja, gefaald in het leven? Of? Ja, gefaald. Je hebt een paar verkeerde keuzes gemaakt, laat ik het zo zeggen. Ja, want vroeger je werkte in de horeca, je eigen bedrijf. Wij hebben samen met mijn ex-partner hebben wij 20 jaar lang een eigen horecabedrijf gehad, ja. Ja, dus het was allemaal, je had alles op de rit. Ja. We zijn in 2012 gescheiden. En vanuit daar ben ik in loondienst verder gegaan. Mijn ex-partner heeft het bedrijf gehouden. Ja. En ja, zo is het eigenlijk van kwaad tot erger gegaan. Ja, en die huurwoning en toen de alcohol en toen van de regen in de drup. Dan krijg je spreekwoordelijk, het stapt elkaar op en op een gegeven moment weet je niet meer hoe dat je eruit moet komen. Zit er ook schaamte in dat je dan, je glijdt eigenlijk al af, maar je wil er nog ook niet aan toegeven of hulp aanvaarden? Ja. Achteraf, als je daaraan terugdenkt, natuurlijk die dagen dat je daar op de camping hebt gezeten. In een tentje of zo. Ja. En op het moment dat je het moment dat je hier naar binnen stapt, natuurlijk zat daar schaamte tussen. Maar je kan dan kiezen of je kunt buiten blijven. Wat gewoon zeker in die tijd, in december, dat het koud, nat en de eerste sneeuwbuien zich aandienen. Ja, dan is de keuze, ik wil niet zeggen snel gemaakt, maar de keuze is of buiten of hier naar binnen. En ja, uiteindelijk zijn we hier naar binnen gegaan. Ja. Zondagavond laat. Onze verslaggever Meerte van der Drift is dus bij jouw broer en zijn gezin ook langs gegaan, dat weet jij. Vind je het spannend om daar naar te luisteren zometeen? Ja, ik vind dat wel heel leuk. Ook überhaupt dat hij daar zijn medewerking aan heeft gegeven. En ik wil zeggen, ik heb ook aan mijn zus Lonneke heel veel steun en toeverlaat gehad. Zij hebben mij ook echt alle 2 in overal waar ze me konden helpen. Ook afgelopen zaterdag met het inrichten van mijn nieuwe woning hebben ze me alle 2 echt super, super geholpen. Daar ben ik ook heel erg dankbaar voor. Je broer begint met een omschrijving van hoe jullie zijn opgegroeid en jullie jeugd. En gaat dan terug naar dat moment dat jij daar uit het niets voor zijn deur staat. Nou, ik ben benieuwd. We zijn in een dorp opgegroeid, beschermd. Mijn vader was leraar Frans, conrector. Ja, we hebben gewoon een prima opvoeding genoten. En wat extra gevoel voor de Franse taal? Mijn vader wel, ik niet. Patrick trouwens wel. Want wat voor iemand is het, als je hem zou moeten omschrijven? Nou ja, hij is zachtaardig. Ja, hij heeft eigenlijk altijd dag en nacht gewerkt in de horeca. We staan nu bij jou in de gang bij jou thuis, waar dus eigenlijk een soort keerpunt is geweest in het leven van Patrick. Ja, absoluut. Hoe lang had je hem toen niet gezien, toen hij hier voor de deur stond? Ik denk dat ik hem al een paar maanden niet meer gezien had. Dus het was wel even schrikken hoe hij eruit zag toen hij voor de deur stond. Met een plastic zakje en broodmagen. Hier werd hij aangebeld begin december. Hier werd er aangebeld. Maar je schrok van wat je zag. Ja, absoluut, absoluut. Het was geen prettig gezicht, nee, op dat moment. Ja, het komt al wel dichtbij. Het is wel confronterend dan. Het is een beetje ondoorzichtig glas. Dus jij stond daar... Mijn vrouw deed open. En die zei ook heel verwonderd... Je broer staat aan de deur. Ja. Ja, er stond iemand voor de deur. En niet wetende wie daar 9:30 voor de deur staat... Ja, dan was het schrikken. Maar uiteindelijk blij dat hij de hulp heeft aanvaard. Dus toen is hij binnengekomen. En daar zat natuurlijk een verhaal aan vast van tevoren. Dat hij zijn huis uit werd gezet. En dat hij me belde om te vragen of hij de tentrailer kon lenen. Toen is hij uiteindelijk toch gaan zwerven. En uiteindelijk is hij onderaan een dijk gevonden in zijn auto, onderkoeld. Is hij naar het ziekenhuis gebracht. En daar heeft hij een week gelegen. Maar zijn telefoon lag in de auto, dus we waren onbereikbaar voor hem. En toen is hij uiteindelijk die bewuste avond hier met de taxi afgezet. Toen ben ik met hem naar het inloopschip gereden in Den Bosch. Daar is hij opgevangen. En vanaf dat moment zijn we eigenlijk allerlei dingen gaan regelen. Want ja, hij had niks meer. Die auto stond nog onderaan die dijk, die moest daar weg. Maar gelukkig zag hij ook in dat het anders moest en dat het zo niet meer ging. Dus hij heeft er ook alle medewerking aan verleend. Ja. Maak je nog wel zorgen om hoe het met hem is? Nou, op het moment gaat het goed met hem. En zorgen zijn er natuurlijk altijd, maar... Blijft dat? Ja, nou ja, hij is natuurlijk verslavingsgevoelig. Hè. Dat is gewoon eenmaal een feit. En denk je dat het krijgen van een huis voor hem belangrijk is geweest? Dat gelukt is? Ja, absoluut, absoluut. Iedereen heeft toch behoefte aan privacy. Met 3-4 verschillende mensen op een slaapzaal, ja, daar word je niet blij van. Die opvang was absoluut zijn redding geweest. Hè. Hier een huis nemen was ook geen optie. En is er nog iets wat je tegen hem zou willen zeggen? Nou ja, dat ik trots op hem ben en hoop dat hij het volhoudt. Vooral dat. Ja, Patrick, dat was je broer. Hoe heb je daarna geluisterd? Ja, ik vind het mooie en lieve woorden. Dat vind ik heel fijn. En hoe is het om te horen dat hij zich nog steeds zorgen om je maakt? Ja, nou ja, goed, dat denk ik, dat zal altijd blijven. Het is ook wel wat hij aanhaalt en dat... Hebben wij het in de opvang onderling, spreek je natuurlijk... In de opvang is het een kwestie van kiezen. Met bepaalde mensen kun je beter overweg als met andere mensen. En daar hebben wij het ook vaker over gehad. En ik denk dat het spreekwoord eens een verslaafde, altijd een verslaafde... dat toch wel... dat zeker wel zal blijven. En kijk, niet iedereen die kent het ware verhaal erachter. Dus als ze jou... dan weer door de stad zien lopen. Dan, het is niet dat je het hoort, maar je ziet mensen dan toch tegen elkaar zeggen... oh, zie je dat is hij en hij. Dat, ja, dat gevoel heb je wel? Dat gevoel... Het kan zijn dat ik ernaast zit, maar... ja, ik heb denk ik toch in al die jaren horeca wel een bepaalde mensenkennis opgebouwd. Ze zullen niet tegen je zeggen, maar ik heb dan wel het gevoel... dat zij, misschien dat ze het niet in die bewoording zeggen... maar eens een verslaafde, altijd een verslaafde. Dat gevoel heb ik. Maar en is dat ook voor jou, blijft dat een struggle, die alcohol? Nee, op het moment, dat is ook wat ik heb aangegeven. En gelukkig is dat bij de organisatie waar ik nu zit... dat is Wener XL hier in Den Bosch. Dat is eigenlijk de instantie die uitkeringen regelt voor de gemeente 's-Hertogenbosch. En die hebben mij daar ook alle ruimte in gegeven. En heb ik gezegd van, ga beginnen bij de basis. Zorg dat je ook weer, dat die stabiel is. En van daaruit, bij ons krijg je alle medewerking. Ik werk nou ook op vrijwillige basis. Ik ga deze week starten in de catering daar. Maar ze moeten mij niet binnen nu en drie maanden weer terugzetten in de avondhoreca. Dan bedoel ik dus echt de weekenden weer, de zonnefeestdagen. Want dan, daar ben ik gewoon nog niet klaar voor. Nee. En er zijn natuurlijk in de horeca heel veel richtingen. Dat is inderdaad de catering, de bedrijfscatering, de evenementencatering. Ja. Dat je in ieder geval die avonden gaat mijden. Dat is, veilige routes. Ja. Ja. Je luistert naar Vijf Dagen live vanaf het centrum in Den Bosch. We staan tegenover het Centraal Station. Die naast ons zit een dag en nachtopvang voor dakloze mensen. Bij mij is te gast Patrick. Zelf ook dakloos geweest, vertelde je. Hoe gaat het nu met je? Nou ja, ik ben natuurlijk afgelopen donderdag, we waren al wezen kijken. En afgelopen donderdag was voor mij de grote dag dat ik het huurcontract 's morgens ging tekenen bij Zayas. Ja, want we hoorden net al in de reportage, je hebt een woning. Ja, en daar ben ik echt sindsdien echt super blij mee. En dat was mijn broer zelfs op donderdag het luchtbedje en mijn dekens komen brengen en koffiezetapparaat. Belangrijk. Want hij zei al, ik hoorde aan je dat je er echt helemaal klaar mee was. En niks ten nadele van het inloopschip. Maar ja, ik was ook klaar mee en ik was er ook aan toe. En ik heb dus de sleutel gekregen donderdagmiddag. En sindsdien, ja, het bevalt me echt prima. Hoe was dat moment, die sleutel in je hand? Gewoon een euforie voor mij was het. Dat je toch weer iets voor jezelf hebt. En dat was natuurlijk in het inloopschip, omdat je daar met 34 man op een kleine ruimte zit. Je slaapt 's nachts samen. Je hebt daar helemaal geen privé momentje. En hier is het gewoon lekker. Je kan zelf bepalen wanneer je onder de douche gaat. Je kunt je telefoon en eventueel je sigaretten laten liggen zonder dat je terugkomt. Gestolen worden. Je oplader en dat soort dingen allemaal. En voelt dat voor jou ook als een nieuw begin? Ja, absoluut. Als een volledig nieuwe start, ja. Jij hebt deze woning kunnen krijgen door Thijs Honig van Wonen Eerst. Dat project hier in Den Bosch. Hoe belangrijk is zijn steun dus voor jou geweest? Dat hij het ziet in jou? Nou, zijn steun is sowieso superbelangrijk voor mij geweest. En ik vind het ook een zeer amabele man. En hij heeft mij ook vaker gezegd, omdat ik natuurlijk ook in het inloopschip vanaf het begin af aan, ja, vanaf de 1 januari de overname door hun heb meegemaakt. Heb ik januari, februari mede de keuken meegedraaid. En de waardering daarvoor vind ik echt meer dan geweldig. En ik heb het echt ervaren als een prettige tijd. Nogmaals, je ziet een kant van Nederland in dit geval die je eigenlijk nog nooit hebt gezien. En om in ieder geval voor mezelf te spreken ook niet meer zou willen zien. Niet meer naar terug wil keren. Vrijwillig dat ik zeg van, nou, ik loop nog een keer binnen om een kopje koffie te drinken. Maar mij zullen ze er in ieder geval niet meer terugzien. Dat heb ik zeker geleerd de afgelopen 4 maanden. Thijs Honig van Wonen Eerst was gisteren bij mij te gast in de bus. We hebben hem ook even kort gesproken over jou. Oké. En dit is wat hij zei. Patrick is een enorm fijn mens. Een warme man die wellicht ook al wat pech in zijn leven heeft gehad. Waardoor hij wat korte ondersteuning nodig heeft. Die zichzelf heeft geprofileerd als iemand die zijn nek durft uit te steken. Die ook enorm vaak heeft gekookt voor andere mensen die in een kwetsbare positie zitten. Vriendelijk, aandachtig, doordacht. Ja, gewoon een vriendelijke man. Maar goed, Patrick is natuurlijk wel iemand, en als je hem spreekt, dan begrijp je dat meteen. Die gewoon enorm geholpen is als hij zijn leven weer op orde kan krijgen. Als hij eigen huisvesting heeft. En vanuit die eigen huisvesting gewoon weer het leven kan herpakken. Ja, hoe is dit voor jou om te horen? Ja, ook dit zijn zeer warme en fijne woorden om te horen. Ja, daar ben ik echt heel erg gelukkig mee. Ja. Je hebt nu, wat je net vertelde, een paar dagen een woning. Merk je dan meteen ook al het verschil bij jouzelf? Ja. Het is zeker als je dus nu het vrijwilligerswerk doet, dat je ook, je stapt op een andere manier op de fiets. Je stapt 's morgens op een andere manier uit bed. Je kijkt toch weer naar voren en naar boven. Waar wil je naartoe? En daar was het, ik wil niet zeggen, in het inloopschip zat je iedere dag in een overlevingsmodus. Maar ja, je merkt toch wel het verschil tussen daar wakker worden en wakker worden op je eigen plekje. Er is ook weer hoop gewoon, perspectief. Ja, zonder meer. Ben je ook nog wel eens bang om terug te vallen? Dat ben ik in principe niet bang voor. Maar net zoals ik al net vertelde, ik moet het voorlopig ook niet gaan opzoeken. Natuurlijk afgelopen carnaval. Ja, je zit hier om de hoek met eigenlijk 3 minuten lopen. Je zit midden in de binnenstad. Ik heb het expres vermeden. Ik ben ook niet eens naar de optocht wezen kijken. Nee. Ik hoor inderdaad dat je zegt van ik mijd het. Ja. Maar heb je ook hulp voor verslaving? Ja, ik heb verslavingstherapie. Ik ga naar Momentum. Dat is eigenlijk ook een soortgelijke instelling als Novo Decentrum. Daar spreek ik met psychiater en gewoon een klankbord. En ik ben daar eigenlijk pas sinds 2 weken geleden begonnen. Dus zij gaan aan de hand van deze gesprekken gaan zij een behandeling, samenstelling. En dan gaan we daarmee mee starten. Dus ik heb nog volgende week daar nog een eindgesprek. En dan gaan zij een behandeltraject vaststellen voor mij. Ja, dus je hebt een woning, vrijwilligerswerk, hulp komt eraan. Ja. Je kinderen? Ja, dat is, die zit ook nog op de boog. Maar dat, dat snap ik van mijn ex ook. Zij staat er niet onwelwillend tegenover. Maar ze zegt, ik wil in ieder geval zover dat er in de eerste fase van de omgang weer, omdat het vrij lang geleden is, dat ik ze überhaupt heb gezien en gesproken. Wil zij er iemand van Veilig Thuis tussen hebben zitten, of van Bor Humanitas, of eventueel mijn maatschappelijke begeleider van de opvang. Dat tijdens de eerste paar periodes van omgang met de kinderen, dat er dan altijd mensen met me meekijken. Ja, heb je al een buur ontmoet? Ja, ik heb al handjes geschud. Ik heb natuurlijk, omdat je met meerdere appartementen in één complex zit, stel je bij iedereen voor die je tegenkomt. Het is niet zo dat ik bij iedereen aan de bel heb gehangen. En ik heb al diverse mensen. Er woont van verschillende soorten, ook van jong tot oud eigenlijk. Tot nu toe heb ik er echt gewoon een supergoed gevoel bij. Ja, wat wens je voor jezelf tot slot? Nou, dat het dat inderdaad de basis weer stabiel wordt. En dat ik van daaruit weer kan gaan bouwen aan mijn toekomst. En je leven. Die is en die blijft toch in de horeca liggen. We gaan het meemaken. Patrick, dank dat jij naar onze NPO Radio 1 bus durfde te komen om zo je verhaal te kunnen vertellen. Tot hier 5 dagen voor vandaag in Aan langs de lijn omstreek. En morgen spreek ik Maurice Koch, jonge ondernemer. Softwarebedrijf, woont in Den Bosch en besloot een dakloze hier te helpen. Hoe dat verliep, dat hoor je morgen. En ook horen we meer over bezwaren van omwonenden. Want die zijn er natuurlijk ook nog. Tot morgen en een hele fijne avond. Voor het beste bed ga je natuurlijk naar een beddenspecialist. En voor de beste occasion met goede nachtrustgarantie naar vierboven.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn de enige betrouwbare occasion site met altijd 12 maanden BOVAG-garantie op iedere auto. Kijk voor je droomauto op vierboven.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Leeuwendaal maakt organisaties succesvoller door het beste uit ieders werk te halen. Leeuwendaal ontwikkelt. We stellen mensen in staat hun talenten maximaal te benutten. Leeuwendaal organiseert. We helpen organisaties het werk zodanig in te richten dat talent tot bloei komt. En Leeuwendaal versterkt. We vinden voor u leiders met veranderkracht. Met oog voor diversiteit en inclusie. Leeuwendaal ontwikkelt, organiseert en versterkt. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. 3 keer Tom en Jerry in het Concertgebouw Amsterdam. Beleef de muziek van Frans Liszt met pianist Martin Oei. maartenconcertgebouw.nl. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl.